جو اس کے حق میں ہے لیکن بات غلط ہے تو کہتے ہیں کذبہ علیہ، اور لفظ علیہ کبھی فائدے کے لیے آتا ہے جیسے صلی علیہ. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. لفظ صلاۃ کو علی کی صلہ کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، اسی صلہ کے ساتھ وہ رحمت اور دعا اور استغفار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور دوسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ امام طحاوی فرماتے ہیں یہ حدیث منکر ثابت نہیں. دارقطنی اور حاکم کہتے ہیں مرسل ہے، اور اگر اس کو ثابت مان لیا جائے تو لیضل الناس بیان واقعہ کے لیے ہے، یعنی اس قسم کا انجام یہ ہوگا کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، تو بیان واقعہ مقصود ہے، تاکید مقصود ہے. نمبر تین، تیسرا جواب یہ ہے کہ لام عاقبت ہے، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اور نمبر چار، اگر کسی شخص نے حدیث میں غلط بیانی کر دی تو امام احمد ابن حنبل، امام حمیدی، صاحب مسند، ابو بکر سیرفی اور اکثر علماء فرماتے ہیں ایسے شخص کی حدیث ہمیشہ کے لیے مردود ہو جائے گی، اور کبھی یہ مقبول الروایت نہ ہوگا. امام نووی اور محقق ابن حبان کی رائے جیسے اور گناہ ہیں، یہ گناہ بھی ہے، اگر کسی شخص نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول ہوگی اور اس کے بعد اس کی روایت مقبول ہوگی. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کاذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو جو رد کیا گیا وہ اس لیے نہیں کہ توبہ مقبول نہیں، اس لیے تاکہ آئندہ کوئی روایت بیان کرنے میں غلط بیانی کی جرت نہ کرے. قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة قال اخبرني منصور قال سمعت ربيعي بن حراثي يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فانهم من كذب علي فليلج النار. لا تكذبوا علي فانه من كذب علي فليلج النار. فلیلج النار امر کا صیغہ ہے، بعض تو کہتے ہیں یہ صورتاً امر ہے اور حقیقتاً خبر ہے، جیسے آئندہ آنے والا کلمہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. اور بعض کہتے ہیں یہ صیغہ امر ہے اور اس سے مقصود تحذیر ہے، جیسے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. بعض کہتے ہیں کہ یہ صیغہ امر ہے اور اس سے تحکم اور تحقیر مقصود ہے، بس چلیے جہنم میں چلیے. نمبر چار، بعض کہتے ہیں یہ صیغہ امر ہے مقصود دعا، یعنی ایسے شخص کو اللہ جہنم میں داخل کر دے. چلیے. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ جَامِعٍ مِنْ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدِّثُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ. قَالَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ. مسند احمد ابن ماجہ طحاوی ابن مسعود کا نام آیا ہے. چلیے. قال اما انی لم افارقه ولكن سمعت. اما اتنا بڑا اما اس پر خف لکھا ہے، پھر بھی اما آپ نے پڑھ دیا. اما انی لم افارقه ولكن سمعت یقول من کذب علی فلیتبوا مقعده من النار. اما حرف تنبیہ ہے، سنو، اس میری قلت تحدیث کا سبب یہ نہیں کہ میں آپ کے پاس آتا نہیں تھا، میں تو کبھی اس سے آپ سے الگ ہوا ہوں. مسند احمد طحاوی میں منذ اسلم تو مراد عام حالات ہیں. ظاہر ہے کہ گاہے اپنے سفر میں ہوتے، تجارت کے لیے جاتے، مراد عام حالات. من کذب علیہ فلیتبوا مقعدہ من النار. جو آدمی میری طرف غلط بات منسوب کرے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. فلیتبوا، باب تبوا باب تفاعل کے مصدر سے امر، جس کی اصل مباعت ہے، وہ جگہ جہاں اون بیٹھتا ہے. تو فلیتبوا کے معنی فلیتخذ لنفسه مباعثا اے منزلا من النار. یہاں امر میں وہی اقوال و احتمالات جاری ہوں گے جو فلیلد النار کے تحت بیان کیے جا چکے ہیں. اس حدیث پاک میں مطلقاً کذبر النبی پر نار کی وعید وارد ہے، اور بعض روایات متعمدن کی قید لگی ہوئی ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ اس کا تحقق ہی جب ہوگا جبکہ تعمد پایا جائے. جمہور علماء کے نزدیک تحقق کس کے لیے تعمد شرط نہیں ہے. بلا ارادہ بھی خلاف واقعہ بات کہہ دی تو کس محقق ہو جائے گا. ہاں، گناہگار ہونے کے لیے عمد شرط ہے، اور اگر کسی آدمی نے عمدن جھوٹ نہیں بولا تو گناہگار نہیں ہوگا، الا یہ کہ لاپرواہی کرتا تو اپنی اس لاپرواہی کی وجہ سے گناہگار ہوگا. جی. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال انس انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوا مقعده من النار. فرماتے ہیں میں جو کثرت سے احادیث میں بیان کرتا اس کا سبب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی طرف غلط بات منسوخ کرنے پر جہنم کی خبر دی، دھمکی دی. چلیے. وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة هو ابن الاكوع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. یہ حدیث ثلاثیات البخاری، پہلی حدیث ثلاثی ہے. ثلاثی وہ حدیث ہے جس میں مصنف میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تین واسطے ہوں، جیسے یہاں پر وہ تین وسائے مکی بن ابراہیم، یزید بن ابی عبید اور سلمہ بن اتوا ہیں. مکی بن ابراہیم تب تابعین سترہ تابعین سے روایت کرتے ہیں. بخاری سے بھی امام بخاری رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے کئی تابعین کو پایا اور کئی تب تابعین کو پایا اور ان سے حدیث روایت کرتے ہیں. مکی بن ابراہیم، ابو عاصم نبیل، محمد بن عبداللہ انصاری، خلاد بن یحیل کوفی، عصام بن خالد حمصی، علی بن ایاس، عبید اللہ بن موسی العبسی. امام بخاری نے ان تبع تابعین سے بائیس جگہ ثلاثی روایتیں نقل کی ہیں اور پانچ متون مشترک ہیں، اس لیے سترہ متون ثلاثی سند سے بخاری میں پائے جاتے ہیں، جن میں یہ پہلا متن ہے. مکی امام ابو حنیفہ کے تلمیذ ہیں، ان سے بخاری نے گیارہ حدیثیں لی. ابو عاصم نبیل امام ابو حنیفہ کے تلمیذ، ان سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ چھ حدیثیں لی اور محمد بن عبداللہ الانصاری امام ابو یوسف امام الفر کے تلمیذ ہیں، ان سے تین حدیثیں لی. راوی ہیں عصام بن خالد حمصی، خلاد بن یلکوفی، ان سے بھی ایک ثلاثی روایتیں لی ہیں. لیکن ان دونوں کے متعلق یہ تحقیق نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ یا ان کے تلامذہ کے تلمیذ ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ تابعی ہیں، تو حنفیہ کے وسائط بہت کم ہیں. امام ابو حنیفہ کی تابعیت مختلف ہی ہے. جو لوگ ثابت کرتے ہیں اس کی بنیاد صرف یہ ہے کہ انہوں نے بعض صحابہ کی زیارت کی. کسی سے روایت لینا محدثین کے اصول پر ثابت نہیں، اور جتنی بھی روایتیں صحابہ سے بلا واسطہ ہیں سب کی اسانید کلام، اور امام ابو حنیفہ کی جو مسند ہے اس میں بہت سی اسانید ایسی ہیں کہ امام صاحب میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں چھ واسطے سے ہدایت واسطے ہیں. ایسی باتیں صرف لطیفہ کے درجے میں کہی جا سکتی ہیں، استدلال کے مقام میں نہیں، اور نہ پھر دوسروں کو سو طرح سے کان و تشنیع کا موقع ملتا ہے. ان سلامتا، یہ سلامہ سین لام میں تینوں کی حرکت کے ساتھ ہیں. علامہ فیروز آبادی فرماتے ہیں سلمہ 40 صحابہ کا نام ہے، میں کہتا ہوں ابن اسیر نے اسد الغابہ میں سلمہ نامی 43 صحابہ کو ذکر فرمایا ہے، اور حافظ ابن حجر نے علی صحابہ کی قسم اول 51 صحابہ کے نام لیے. چلیے، وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن ابي حصين عن ابي قال ان ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتموا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال تسموا باسمي ولا تكتموا بكنيتي، میرا نام تو رکھو میری کنیت نہ رکھو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام گرامی رکھنا جائز ہے. حضرت عمر نے اپنے زمانے میں منع کیا تھا تاکہ اس میں مبارک کی بے ادبی نہ ہو، لیکن ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعض لڑکوں کے نام محمد رکھے ہیں. ظاہر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے قول سے رجوع فرما لیا. ولا تکتنوا بکنیتی، بے لڑکوں تم کو بہت گرمی لگتی ہے اور میرے سر درد ہو رہا، کیسے کام چلے گی؟ بچوں زبان یار من ترکی و من ترکی نہیں دانم، سارت مشرقتم و صرت مغربا، شتان بین مشرق و مغربی. تم گرم ہو میں ٹھنڈا ہوں، تم گدھے ہو میں آدمی ہوں. کہ گدھے کو جب ریل کی پٹری نہیں توڑ سکتی اس کی ہڈی، تو تم کہاں جو ہے ایسے کمزور ہو کہ تم ہوا سے ہل جاؤ گے. یہاں تو بھائی ذرا ہوا لگی کہ اس کا بھگتان بھگتنا پڑتا ہے. اسی لیے سے دروازے بند رکھتا. آپ لوگ ڈاکٹر لائیں جو نمبر میرے خون کا دیکھے، یہ بڈھا خون نکال کر اس کو پیکنگ کر کے بھیج دوں گا، اور تمہارے جوان خون لے لوں گا. دو فائدے ہوں گے، ایک تو میں جوان ہو جاؤں گا کچھ ہی دن کے لیے، اور دوسرے کم وقت تو تم کمزور ہو جاؤ گے، تو تمہیں بھی سردی لگے گی، تم بھی اپنا ہر وقت نہ پنکھے چلاؤ گے نہ ہر وقت جو ہے دروازہ کھولو گے، تو دونوں کا ملاپ ہو جائے گا کہ آپ تو ہمارا نقصان ہی چاہ رہے ہیں. استغفر اللہ، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے میں کسی کا نقصان کرتا ہوں، بچے میرے تو دل میں کسی کا نقصان نہیں. کبھی غصہ تو آتا ہے، کوئی تکلیف زیادہ دے پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہوں، پھر اپنا ختم. میں کسی کی تکلیف والا آدمی نہیں. البتہ اگر غصے کے وقت پا جاؤں تو بعض وقت ہو سکتا ہے تھپڑ مار دوں، اب تو بھائی یہ بھی نہیں طاقت ہے، ہاتھ ہلانے کی بھی طاقت نہیں. یہ ویسی باتیں نہیں، بس یہ تو اللہ تعالی کے فضل سے سبق پڑھاتا ہوں. میرے کہاں جانا ہے، جتنے دن اللہ چاہیں دیر ہوں. ولا تکتنوا بکنیتی، میری کنیت نہ رکھو. آپ کی کنیت دو ہیں، ابو القاسم اور ابو ابراہیم. پہلی کنیت مراد ہے، بعض دیگر روایات میں فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ وارد ہوا ہے. دوسری کنیت تو بہت بعد میں ظاہر ہوئی جبکہ سیدنا ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش 8 ہجری میں ہوئی ہے. آپ کی پہلی کنیت مراد ہے اور اس کے عموم میں دوسری بھی داخل ہے. آپ کی کنیت رکھنا مختلف ہی ہے. حضرت امام عظیم ناصر السنہ محمد بن ادریس الشافعی فرماتے ہیں ناجائز. یہی داؤد ظاہری کا مذہب امام احمد کی ایک روایت ہے اور اسی کو امام طحاوی نے اختیار فرمایا ہے. نمبر 2، بہت سے علماء کا خیال ہے کہ ممانعت عہد نبوت کے ساتھ خاص تھی. آپ کی دنیا سے تشریف بری کے بعد ممانعت ختم ہو گئی. یہی امام مالک سے منقول ہے اور قاضی ایاز نے جمہور سے نقل کیا. حنفیہ کے متاخرین نے بھی اسی کو اختیار کیا. ایسا لگتا ہے امام طحاوی کی تصریح ان لوگوں کو معلوم نہیں. نمبر 3، نہ فرماتے ہیں نہ آپ کا نام رکھنا جائے نہ آپ کی کنیت. نمبر 4، ابن جریر طبری کہتے ہیں ممانعت تنزیہی ہے. نمبر 5، یہ ممانعت اس شخص کے حق میں ہے جس کا نام محمد ہے. نمبر 6، آپ کی زندگی میں تو یہ کنیت مطلقاً جائز. آپ کے بعد اگر کسی کا نام محمد یا احمد ہو تو اس کے حق میں ممنوع ہے ورنہ جائز. یہی بات شافعیہ کی رائے ہے اور حافظ ابن حجر کا رجحان بھی کچھ اسی تفصیل کی طرف لگتا. ومن رآنی فی المنام فقد رآنی، جس کسی نے مجھ کو خواب میں دیکھا تو مجھے کو دیکھا. اگر کسی شخص نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو کیا آپ ہی کو دیکھا؟ اس میں اختلاف ہے. بہت سے علماء کی رائے تو یہی ہے کہ ہاں ہر حال میں آپ خود کو دیکھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس ابن سیرین حکیم ترمذی صاحب نوادر الاصول کی رائے یہ ہے اگر آپ کی اصلی شکل میں دیکھا تو آپ کو دیکھا ورنہ نہیں دیکھا. اور بظاہر امام بخاری کا میلان بھی یہی ہے. انہوں نے ابن سیرین کا قول نقل کر کے ثبوت کیا اور نمبر تین قاضی ابن عربی اور قاضی ایاز کی رائے یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کی اصلی شکل میں دیکھا تب تو ذات مقدسہ کی زیارت تھی، اور اگر آپ کی اصلی شکل میں نہیں دیکھا تو یہ تمثیلی خواب ہے، یعنی محتاج تعبیر ہوگا، جیسی شکل دیکھی اسی کے اعتبار سے تعبیر ہوگی، اگر اچھی شکل دیکھی تو اس سے اچھی تعبیر لی جائے گی، کبھی دیکھنے والے کے دینی ترقی کی طرف مشیر ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ ناپسندیدہ شکل میں دیکھا تو اس کی تعبیر اچھی نہ ہوگی، اور کبھی دیکھنے والے کے حق میں بری تعبیر ہوگی۔ میرے نزدیک یہی قول صحیح ہے، اور اس کی طرف ذہن کے منتقل ہونے کا سبب میرا اپنا ایک خواب ہے۔ یہاں ہندوستان میں ایک وقت ایسا آیا کہ نسبندی سرکاری قانون بنا دیا گیا تھا، اور جبری طور پر یہ عمل جاری تھا۔ اسی زمانے میں میں نے خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ فام، بدصورت، محلوق اللحیا، کوٹ پائنٹ پہنے ہوئے نسبندی کی ترغیب دے رہے ہیں۔ میں بہت خائف ہوا، گھبرایا کہ یا اللہ یہ کیا دے رہا ہے۔ مولوی اطہر سے میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تعبیر کا بڑا ملکہ تک فرمایا ہے، بتاتے تو کم ہیں لیکن جب بتاتے ہیں تو پھر آخری بات بتاتے ہیں۔ انہوں نے دو لفظ کہے، یا کوئی عالم ترغیب دے رہا ہے یا کوئی سید۔ میرے اوپر علم کا ایک دروازہ کھل گیا، اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ سادات اولاد رسول ہیں، اور اولاد باپ کی نائب ہوتی ہے نسبی، اور علماء ورثے انبیاء ہیں، یہ ان کے نائب ہیں علمی و دینی، اور یہ عمل غیر اسلامی ہے، سراسر ظلمانی ہے، اس لیے اس شکل میں اس کو دکھایا گیا۔ اور یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے رسول ترغیب دے رہے ہیں، کوئی سید ترغیب دے رہا ہے یا کوئی عالم۔ اور اس وقت کچھ ایسے ہی لوگ تھے، ایک مولوی صاحب تھے، مر گئے، وہ بہت زوروں پر تھے اور بڑی ترغیب دے رہے تھے، اور بھی بعض علماء سے اس سلسلے میں سوکھ ہو گئی، اور اس زمانے میں کچھ لوگ بڑے سلسلے میں سخت تھے، جس میں سر فہرست حضرت مولانا صدیق احمد صاحب کا نام لیا جائے گا، کیونکہ مولانا رحمت اللہ علیہ نے کوئی رعایت نہیں کی، اور جب سرکاری لوگ آئے اور حضرت کا بیان نوٹ کرنے لگے، فرمایا کیا لکھتے ہو، لکھو حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ ایک تو اسی وقت نکل کے پتا نہیں کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا، اور ایک کا کیا بنا۔ اور جب وہاں کے ہندوؤں کو پتا چلا کہ بابا سے زبردستی کی گئی اور سب نے کلکٹری کو گھیر لیا اور یہ کہا اگر بابا سے کچھ کہا گیا تو خیریت نہیں ہے، ساری کلکٹری پھونک دیں گے. سب ڈر گئے کیونکہ وہ حضرت تو اپنی مقبولیت کے ایسے نقطۂ عروج پر تھے کہ جیسے سورج کو سب پسند کرتے ہیں، اس کی گرمی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسے حضرت مولانا. پھر اللہ پاک نے اس کا خاتمہ ہی کر دیا. بات میں بات نکل آئی، فقدر آنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، شیطان میری صورت میں متمثل نہیں کر سکتا. جس تو بظاہر اسی کی طرف مائل ہیں، اور اسی طرح اور بہت سے علماء کو بیداری میں زیارت ہوئی کہ یہ مسئلہ حضرت شیخ کے یہاں آیا. بڑے بڑے علماء اپنی اپنی باتیں کہہ رہے تھے، ایک چھوٹا آدمی پیچھے بھی تھا، اس نے کہا ضمانت خواب کی حالت کی ہے، بیداری کی نہیں. پھر سب کی رائے یہی ہو گئی کہ بھائی بیداری کی رویت کا درجہ گھٹا ہوا ہے خواب کی رویت سے، یہی ثواب ہے. اور خواب کی رویت میں پتہ نہیں کیا کیا داخلہ ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، ایک دن بہت بیمار ہوئے، صبح کہنے لگے رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، میری عیادت کے لیے تشریف لائے تھے، میں بھی علامت الدہر امام الدنیا تھا، میں نے کہا جناب حضور نہیں آئے تھے. ایک تجلی وہاں سے ہوئی تھی، آپ کی روح میں اخذ تجلی کی زبردست صلاحیت ہے، اس لیے آپ یہ سمجھے کہ یہیں آ گئے. ان کو بہت برا لگا لیکن بولے نہیں. 18 سال کے بعد پھر یہی مسئلہ آیا، پھر میں نے اپنی وہی بات گھما دی، کہنے لگے آپ ٹھیک کہتے. پھر میں نے اس کی حلت بیان کی، میں نے کہا دیکھیے اگر وہ جانے جہاں اپنی ذات گرامی کے ساتھ تشریف لاتے تو اپنے اوصاف کے ساتھ آتے، اور اس میں ایک وصف یہ ہے جدھر سے گزر گئے مہک پھیل گئی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ آتے اور خوشبو نہ پھیلتی. تو کہنے لگے آپ ٹھیک ہے کہ آپ نے کیسے کہا. بچوں مجھے پتا وتا کچھ نہیں تھا، میں تو بس اپنا ویسا ہی اٹکل ہانکتا تھا، سمجھے اٹکل مار دیا، وہ اللہ نے صحیح کر دیا کہ آپ تو اپنے کو علامہ وغیرہ. تو بچوں ذرا سا تم تماروں کو ہنسانے کے لیے کر دیتا ہوں تاکہ تم لوگ بھی سمجھو ہم کچھ ہیں. ہم سے مراد میں نہیں ہوں، بچوں میری مراد تم ہو، بس کچھ بھی نہیں. ویسے وہ تھے عجیب غریب، ان کے مکاشی جب جب ہوتے تھے. بعض وقت آتے آج ہم نے تقریر میں یہ کہہ دیا، میں ایک دم کتاب کھول کے دکھا دیتا، یہ دیکھو یہ ہے یہاں موجود. اس وقت میں جوان تھا، مجھے باتیں یاد تھیں، بہت خوش ہوتے تھے کہ وہ جب کوئی بات ہوئی آپ نے کھول کے دکھا دیا. اب تو کچھ بھی نہیں ہے، بس گزر ہو رہا ہے. ومن کذب علی متعمدا فلیبوا مقعده من النار. ہاں ایک لفظ اور کہیں، کیا اللہ تعالی شیطان آ کر خواب میں کہہ سکتا ہے کہ وہ اللہ، حضرت گنگوہی حضرت تھانوی وغیرہ تو کہتے ہیں جائز ہے، اس لیے کہ اللہ کی صفت ہدایت بھی ہے اضلال بھی ہے، وہ شیطان مظہر دلالت سے اس لیے کہہ سکتا ہے. لیکن علامہ ابن العماد نے شذرات الذہب میں علامہ لقانی کی جوہرۃ التوحید سے نقل کیا کہ خواب میں اللہ کی زیارت ممکن ہے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِهِ، اور وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، بہت ہی نازک بات ہے، اس لیے اس میں زبان بند ہی اچھی. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باب میں پانچ احادیث ذکر فرمائی ہیں. حضرت علی کی حدیث سے کس کی ممانعت ثابت کی ہے، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے احتیاط کی طرف اشارہ کیا، اور حضرت انس کی روایت سے توقی عن الاکثار کی طرف اشارہ کیا، محض تحدیث کی طرف نہیں، اور ابو ہریرہ کی روایت لا کر اشارہ فرما دیا آپ کی طرف. غلط بات منسوب کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، خواہ خواب ہو یا بیداری. امام بخاری نے تو پانچ ہی صحابہ کی حدیثیں ذکر فرمائی ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سلسلے میں کئی حدیثیں درج فرمائی ہیں. بعض متفق علیہ ہیں اور بعض افراد بخاری میں سے ہیں. ابن ابی شیبہ نے 16-17 صحابہ سے، امام طحاوی نے 24 صحابہ سے حدیث نقل کی. ابراہیم حربی اور بزار کہتے ہیں 40 صحابہ نقل کرتے ہیں، یہ حدیث 40 صحابہ نقل کرتے ہیں. ابو بکر سیرفی کہتے ہیں 60 سے زائد صحابہ روایت کرتے ہیں، بعضوں نے 62 کا نام لیا. ابو القاسم بن مندہ نے 87 صحابہ کے نام لیے ہیں، اور ابن جوزی نے 90 سے زائد صحابہ سے روایت نقل کی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عشرہ مبشرہ روایت کرتے ہیں. یہ بات بیہقی نے حاکم سے نقل کی، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف سے یہ روایت نہیں ملتی. بعضوں نے جواب دیا کہ ابن جوزی کی کتاب الموضوعات کے مقدمے میں وارد، لیکن موضوعات کا جو نسخہ چھپا ہے اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں. البتہ صحابی وغیرہ نے لکھا ہے، موضوعات کا جو بڑا نسخہ ہے اس میں عبد الرحمن بن عوف کی روایت موجود ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. چلو سر، بس نااہد کہیں گا پڑھا بھی ہے، آپ کی ساری صورت شکل تصویر ساری کی ساری حدیثوں میں آ چکی ہے، اور پھر بھی وہی معلوم ہوگا جانور کہیں گے. چل بس. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث. دیکھو کیسے جاہلانہ سوال. مشکات نہیں پڑھی تو نے, خاک پڑھا ہے. حضور کا اصلی شکل میں ہونا کیسے معلوم ہوگا؟ چل بس, ایسے جاہلانہ سوالات ہم کو پسند نہیں ہیں, کہیں اور کر لیا کرو. ہر سوال کے لیے ہم ہی ہیں. کہہ دے ایک سوال کیا زندگی میں, اسے تو آپ نے ڈانٹ کے دبا دیا. اب کیا کر, تو چما رہے تو چل, تجھے کیا خبر. سر ایسے جاہلانہ سوال ہم کو نہیں چھڑے. مشکات جس کو نہیں یاد ہو کیا خاک پڑھے گا. یہی تو میں کہتا ہوں, سب آوارگی میں آپ لوگ گزار دیتے ہیں, وقت کو برباد کرتے ہیں, اس لیے کچھ یہاں پتہ نہیں چلتا. چل بس. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب كتابة العلم. امام بخاری نے جب اس میں منقذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ منعقد کر کے ڈرا دیا, تو اب اس سے بچنے کا راستہ بتاتے ہیں کہ حدیث لکھ لی جائے, اور لکھی ہوئی چیز کو جب آدمی دیکھ کر بیان کرے گا تو کس علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا. اس کے بعد یہ سمجھ, امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے کتابۃ العلم کا جواب یا اس کا مندوب ہونا ثابت فرمایا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں چونکہ کتابت کے مسئلے میں اختلاف تھا جس کا بیان آگے آ رہا ہے, اس لیے امام بخاری نے ترجمہ علل احتمال منعقد کر دیا. یہ بات حافظ ابن حجر نے بار بار دہرائی ہے, اور ان سے پہلے یہ بات ناصر ابن منیر, زین ابن منیر اور ابو عبداللہ ابن رشید نے کہی ہے, لیکن ہمارے نزدیک یہ بات غلط ہے. اس کے معنی تو یہ نکلے کہ امام بخاری نے طالبین حدیث کو کوئی رستہ نہیں دکھایا, کتاب مجمل چھوڑ گئے, حالانکہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اس لیے کہ امت اس پر عمل کرے. ہمارے نزدیک بخاری نے کوئی ترجمہ نہ مجمل چھوڑا نہ مبہم چھوڑا, سب واضح دروازے منعقد کیا ہے. لیکن بے ضرورت موج شگافی کرنے کے وجہ سے اجمال و احتمال کی بات سامنے آتی ہے. بخاری کو سادے انداز میں دیکھو, کہہ رہے ہیں بابو کتابت العلم, یعنی کتابت العلم کے جواز کا بیان, اور پھر اس کے بعد اس کے جتنے دلائل پیش کیے ہیں سب جواز ہی پر دلالت کرتے ہیں. اور قاضی ایاز نے لکھا ہے, یہی معظم صحابہ و تابعین کا مذہب ہے, نووی فرماتے ہیں یہی جمہور سلف کا مسلک ہے, اس کے برخلاف صحابہ و تابعین کی جماعت کراہت کی قائل ہے. اس لیے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تكتبوا عنی غیر القرآن فمن كتب عنی غیر القرآن فلیمحوه اخرجہ مسلم رحمہ اللہ تعالی. بعض اور بھی روایتیں انکار کتابت کے سلسلے میں آئی, جمہور علماء نے ممانعت کی روایات کے کئی جوابات دیے ہیں, المختصر یہ ہے، یہ حدیثیں ثابت نہیں ہیں، لیکن ابو سعید خدری کی حدیث مسلم شریف کی ہے، امام بخاری تو کہتے ہیں اصلا یہ موقوف ہے، ابو عوانہ محدث نے یہی امام ابو داود سے نقل کیا ہے، اور نقل کیا ہے کہ حمام کو وہم ہو گیا، انہوں نے موقوف کو مرفوع کر دیا، اور اگر امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے مسلک پر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو پھر اس صورت میں علماء نے اس کے کا دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ ممانعت اس شخص کے حق میں ہے جو کتابت پر اعتماد کرتا ہو اور یاد نہ کرتا ہو۔ نمبر تین، بعض کہتے ہیں ممانعت کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ لکھنے سے، اس لیے کہ اس میں اختلاط کا اندیشہ، اور اگر الگ لکھا جائے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔